الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 270، 271، 272، 273. سورة بقرة دریم سپارا آیت نمبر 270، 71، 72، 73، 74. ددین دی مخک سبق تیم اللہ پاک من کد انفاق فی سبیل اللہ ترغیب راکو او ترغیب شرائط سر راکو چه تاسو دا اللہ پلار کی صدقہ و خیرات کوئے، نو یو خدا دا چه تاسو مال حلال حرام نی، نو آغا با دا قبل دو قابل، بل دا چه خراب مال دا اللہ پلار کی ورنکی، خپل محبوب مال خوخ مال هغه د الله په لار کې خرڅ کړي، نو هغه به د الله د رضا سبب ګرځي. او بل دا چې صدقه او خیرات کوئ نو اخلاص سره ورکوئ، د نام نمود او د ریا دپاره مه ورکوئ، نو دا به الله ته زیات قابل قبول. دې شرایطو سره تاسو صدقه ورکوئ. دا دې مخکې سبق مضمون دې نن سبق کی الله پاک فرمایي که تاسو صدقه دې شرایطو سره ورکوئ او که نه ورکوئ، که ښکارا ورکوي او که پټه صدقه ورکوي. الله وایي زه په هغوی باندې عالم یم، ما ستاسو د زړونو حالت معلوم دی چې ته حلال مال لګې، خپل خوښ مال لګې، اخلاص د کشته کې نشته، دا ښکاره چې ورکې نو څه مقصد دی، که ته پټ ورکې نو ستا څه مقصد دی زړه کې. الله فرمایي زه د دې ټولو نه واقف یم، زما نه یوه خبره هم پټه نه ده، نو دې کې دې آیات کې الله پاک مونږ ته یو خبره بل کوي چې تاسو د الله په لار کې مال خرچ کوئ نو هغه پټ ورکړئ. د پټې صدقې د پټ خیرات ثواب زیات. ذکر حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې نفلی صدقه چې پټه ورته او یا چند د هغې فضیلت او فرض زک صدقه زکات هغه چې ښکاره ورکړي پنځه درجې هغه زیات او زیاتیږي. غرض دا دی چې څومره زمونږ باندې فرض او واجب صدقې هغه ښکاره فضیلت دی، هغه ښکاره غوره دی چې ښکاره سړی وی، او څومره نفلي صدقې دي هغې کې غوره او افضلیت په پټوالي کې دی چې پټه یې ورکړي. نو دلته الله فرمایي چې تاسو کوم نفلي صدقې ورکوئ نو هغه پټه یې ورکړي. دی وجنه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو صدقه داسې پټه ورکړي چې ستاسو د یو لاس نه بل لاس خبر نه شي. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم سړی پټه صدقه ورکوي هغه داسې دی لکه پټ چې قرآن مجید تلاوت کوي، او یو سړی چې ښکاره صدقه ورکوي نو د هغې داسې مثال دی لکه په زوره چې قرآن مجید وایي. بخاری او مسلم شریف کې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه را نقل کړي. هغه فرمایي وي اووه کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ د خپل عرش د سوري لاندې بوله ځای وي چې په هغه ورځ به نور سوري نیچته د الله د عرش سوري وي. الله به دې اوو کسانو ته د خپل عرش د سوري لاندې ځای ورکړي. یو په هغې کې عادل بادشاه دی چې په ځمکه باندې د عدل او د انصاف حکومت قائمه، او دویم هغه نوجوان ځوان چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کوي، او دریم هغه کس چې د دوو کسو خپل منځ کې ملګرتیا وي د الله د پاره راجمع کیدل وي او د الله د پاره جدایي. د دوو کسو تعلقات ورورولي صرف چې د الله رضا یې غرض. او څلورم هغه کس چې د هغه زړه جومات سره لګېدلي، هر وخت جومات کې دی خوشحاله. او پنځم هغه کس چې د الله ذکر پټ په خلوت کې کوي. او شپږم هغه کس چې هغه ته یو بدکاره ښځه حسینه او جمیله هغې راوغواړي خپل ځان طرف ته، او دی د الله د یارې د هغې نه مني. او اووم هغه کس د الله د عرش د سوري لاندې به وي د قیامت په ورځ چې دې داسې صدقه ورکړي چې په ښي لاس یې ورکوي چې دا دستې خبر نه شي. غرض دا پټه صدقه ورکړي. نو دا ډېر ډېر لوی فضیلت. بل حدیث کې راغلي دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې الله پاک ځمکه پیدا کړه نو وایي دا خوځېده، الله ترې دا غرونه میخونه وویل دا ودرېده، نه دې خوځېدل ختم. فرشتو الله ته عرض وکړ یا رب العالمین د دې غرونو نه سخت او مضبوط څیزم شته بل؟ الله ورته وفرمایل هوا د دې نه ډېره زیاته سخته ده. مضبوط مخلوق زما هغه هوا ده. و یا رب العالمین دا هوا نم زیاد مضبوط و سخت سیشتا اللہ پاک و تو فرمائے چه زما دا یو بنده صدقه چه آغا ورکی پا خیل از بانده او کس لاسه خبر میشه نو دا دا غرونو دا هواگان نم زیاد سخت دا ازت من دا دیر فضیلت راغنه بیدر نزد کمون تا اللہ پاک دیزه که ترغیب را کئی که تاسو که لگ مال خرچ کوئے که دیر مال خرچ کوئے که تاسو خکارا وار کوئے که تاسو اخلاص تکیوی او محبوب مالوی حلال مالوی ستاسو خام خاص دقا کوئے نبیہ پتا وار کے آغے کے ثواب دے دے و عزت من نما دا اوئے چی نفلی صدقہ آغا غور دا چی پتا وار کے او کم زکاة او صدقات واجبہ چیوی نو آغی خکارا وار کول آغا افضل دی او پر نو اللہ پاک دیزا کی فرمائی وما انفقتم او اغا چی تاسو خرچ کوئے من نفقت دا نفقین او نظرتم من نظر یا نظر منی دا سن نظر نظر نظر دیتو چی او سڑی اللہ سر وعدو کی یا اللہ زما دا کار دے اکو زما دا حاجت تی پورا کو نظب دمر دمر مالی صداقہ یا بدنی صداقہ روجہ بنی سم یا بچی دینو منس کوم دون رکات نفل بکوم یا با دا قرآن مجید ختم کوم یا با حج و عمر کوم دا بدنی عبادت ندی یا دا غسی مال بخرچ کوم دا اللہ پلار کی زر روپے بخرچ کوم یا گڑ بالالو مالی صدقی خپل حاجت اگر دی سر اتوی وابستکی که زما دا کار اوشو نزب داسی کوم ندیتا نظر وی نا اللہ فرمائی که تاسو نفلی صدقی کوئے او که دغا نظر منی فا ان اللہ پس بیشک اللہ پاس یعلمو عالم لباغی بان اللہ تستاسو دا نظرونو استاسو دا نفقو استاسو دا زکاتونو عرص معلوم دی پتا دا وطا استاسو دا زلونو مالک وما للظالمین من انصار او نبید پارا دا ظالمانو سوک امداد کون کی غرض دا اللہ داری که تاسو خرچ کوئے نو شرائطو سرور که داغ شرائط پسی نوی نو دا تاو زان سر ظلمو که تاسو خپل مال زائع که دا ظلم لی اچھ دے در تاو غرزا نو پا دیتا تا اس عجر و ثواب نمیلاوی گی اللہ فرمائی دیو با دا قیامت کو رس چگه وی چی ماغو صدقہ و زکاة تا با اس چوکم دا امداد کولو نوی گی وما للظالمین و نشتا اید پار دا ظالمانو من انصار سوک امداد کون ان تب دو صدقات کتا سو خکارا ورکا بے صدقو لرا فنعیم ما ہیا ندا خودی رخدا و ان تخفوها او کپتاوی غیلرا و تؤتوها الفقراء او ورکاوی فقراء و غریبانانو تا فهو خیر اللہ دام غرض استاسو دپا غرض داده کتا سی خکار صدقی ورکاوی او کپتی ورکاوی دادوان استاسو دپا را بہتر دی خو افضل و غرا آغا پتا صدقا نفلی صدقا پتا ان تبدو صدقا کتا سو خکار ورکاوی صدقی فنعیم ماهی دام خدا و ان تخفوها او کتا سی پتاوی غیلانا او تؤتوها وتؤتوها الفقراء او ورکوه فقراء ومسكنانو تا فهو خير الله دا دير اقوار احساس الله قدیبا نتیجه سمرتب شی ویکفر عنكم سیئاتكم ویکفر عنكم من سیئاتكم ختم بکریش ماف بکریش تاسو من سیئاتكم دا گناہون استاسم اللہ با دیسا رستاس گناہون مات کم والو گناہون دی اللہ با دیسا رمات غد گناہون اگا اللہ تو دیسا رمات والله الله پاک بما تعملون تاغی کی تاسو کم عمل کوئے خبیر خبردار دی اللہ دا ہر سنا واقف دی خبردار ذات دی چستا سی شکارا ورکوئے ستا سنیت دی پٹا صدقا ورکی دا غیر سنیت دی اللہ پر طول ہر سبان دی عالم لیس علیک ہدا ہوں دا مدینی منوری انصار و مهاجرین اگه که بعضی دست خلط چرا اغوی رشتدار و غریبانان و مسلمان شوی نیست و مسلمانان و اغوی سر انداد نکو خپل صدقین اغوی لنور کول چرا اغوی کافر دی ولی من بدوی سر انداد دوی دی ایمان روڑی نو بیا بو سر منگا انداد کول نو الله پاک اگر مسلمانان تا خبرداری ور کئی چه گوره داستا تا غریبانان دشتدار اگر کی کافر بی اللہ فرمائی زما بندگان بی کن نو اختا صدا خوخ دا چه اگوی دا لوگی نمرش تا سی دا لوگی نوجنه او غریبانان بی تاسو لاس تناستی که تاسو سور کلل خودی را خدا که ورم نکلل من اغوی جن تا خطره ده نبیه تاسو اغوی لسر امداد اوکی اللہ فرمائی هدایت تی نه اللہ فرمائی سه هدایت تر سکار ده هدایت خو زما پلاس کرد زما بندگان دی هدایت و تا کوم او زما بندگان دی هدایت و تا نکوم ندی وجه نفقه و مسئله دی کلی ده مسئله دادا چی یو فرض زکات دی او یو نفلی صدقی دی فرض زکات دا مسلمان نا علاوه کافر تا نشی ورکول او صدقی نفلی صدقی اغا کافر لم ورکولش کافر بیاد دو قسمه دی یو زمی کافر دی یو حربی کافر دی زمینی کافر دیتا ہوئی چی لکا زمان پا دی ملکی اسی کی حکومت و تجازت ورکلے دا اسے دو دلتا راغلی دی او دلتا منسر اسی کی لکا دا اندوان چکان ایتایان دا منسر اسی کی مونگا یزی دا حفاظت دیما قبول کرے دا زمینیان دی دی منسر جنگ جگڑا نکر امن سر وقت رئی اسی کی ندویل نفلی صداقی ورکولش کور که سپاخه که گاوان که ده کافر ده اغلی ورو لیده بلکل جایز ده نفلی صدقی ولا ورکولی خو زمی کافر ده زمی کافر آغای چه آغا تا سر جنگ کئی حربی کافر آغا تا سر جنگ کئی ده جنگ پا غرز بانده را آغلی ده پا ده ملکی سیدی کوشش ادا دے کستا پا دے ملک باندے غلبہ حاصل ہے کی پتا سو غلبہ حاصل ہے اگوی سر بہت اس قسم انداد نہ کرے نہ فرضی سے زکاة صدقہ او نہ نفلی صدقہ کس پا مولا نور کرے کہ اگر مجبور شی ادخ تیستا دا ملتا مالنا پاک فرمائی چی کم تاسو ذمہ قبول کرے دا اے مسلمانان تاو سروسی دی تاسو رشتہ دار دی یا غیر رشتہ دار دی کافر دی خو زمیان دی نا اغوی تا خپل صدقی ورکی اسی نا چه اغوی دا غربت و دا فقر دا وجی نا ملشی دا اغوی با بیا گناه و بال اغوی پا تاسو باندی نا تاسو دا اغوی خیال اصار لیس علیک هدا هم نشتا دا ای پیغمبر پتا باند هدایت دادی ولیکن اللہ لیکن اللہ پاک یهدی هدایت کئی من یشاو اغتا تکی خوخش وما تنفقو من خیر اغتا تاسو خچکوی دست مالنا فلی انفو تکم دست تاسو به نفسونو دا پارد فلی انفو تکم یعنی دست تاسو ده خپل نفس دا پارد اجر و ثواب ده تاسو سمیلاجی یا اللہ فرمائی ما تیسو ضرورت ده نفسی صداقه خو کتی خپل رشتدار ورکولا ورکی اغم سانس او کتی پا کلو بچو خوری نو تا فیدا نو ام خوراک تا پخپل دی او ام اجر او ثواب ام تا تا ملاوی گی. اللہ فرمائی فلی انفسکم دستاسو دا نفسونو دا پارے. ذکر وی بہترین صدقہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی اگا اگا دا چھتے پخپلو بچو باندے او وما تنفقو من خیر او اگا چھتاسو خرچ کرے دا سمالنا فلی انفسکم دستاسو دا نفسونو دا پارے دی نخپل زان دا پارے دی ام صدقہ ستاسو فا او ام ثواب ستاسو. وما تنفقوا وما تنفقون او تاسو نه خرج کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د طلب درځه مندې د خدای په چې الله را ناراضي غرض دا چې تاسو اخلاص سره صدقه ورکړي صرف د الله د رضا د پاره ورکړي چې نام او نمود پکې نه وي. وما تنفقوا من خير او هغه چې تاسو خرج کوي سمال يوفى اليكم پورا بدر کی شتا ستا وانتم لا تظلمون او تاسو سره به ظلمون کریش. الله فرمای د دې بدلی هغه به تاسو ته پورا پورا در کوم څومره به چا اخلاص شي اقم را. الله فرمای جو بدلا ور کوم کدا چا اخلاص هغه یو په دوه. الله و یو په دوه به ولا ور کوم او که اخلاصی د اوو سوونو په اوو سوو بوله زیاته بدله ورکم او که اخلاصی د یو لاکونو الله وی یو لاک بدله بوله ورکم او که اخلاصی ډیر زیاتو نو الله فرمایي چې زه بوله بې حسابه او بغیر حساب بې حسابه بوله ورکم. الله زموږ اخلاص قبول زموږ نیتونه قبول هغسې الله موږ له اجر او ثواب راکړي. وما تنفقوا من خير هغه چې تاسو خرج کوئ سمان یوفى الیکم پورا بدر کړی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم ونه کړی شي. للفقراء الذين بعض فقراء داسې وي چې هغه سوال نه کوي عادت سوال نه وي ځکه د سوال ډېر زیات مذمت راغلی دی احادیث کی مذمت راغلی. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې کوم سړی سوال کوي نو وېدا دې مال نه راجمع کوي بلکې دا دې د اورس کروټ کې راجمع کوي. دا دې مال نه راجمع کوي بلکه دا دی دا اور سروت کی را جمع کئی اوس تاسو خو خدا کلیگی را جمع کئی او کدیر را جمع کئی. ذکر پیغمبر علیہ السلام فرمائی الید العلیا خیر من ید السفلا دا پاس لاس ورکلی والا لاس دا دیر بہتر غرن دا سوال مکوی بلکی ورکلا ہوکی بلتا ورکی دا بڑی خیر دا بہتر دیو غرد. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعضی صحابه داسي چې هغوی غریبانان څه کار روزګار یې نه ځان یې دین ته وقف کړی و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره جومات کې به اوسېدل اصحاب صفه به یې ورته وي درې څلور سوه صحابه کرام ده هغوی به د دین به زده کو پیغمبر علیه السلام ضروری کارونه به اوچته مهم به یا به جنګ و یا بل سو هغې ته به یې لیږل او بس واپس په راتللو جومات کې به پراتې و نو هغوی سوال نه کو. نو الله پاک فرمایي چې تاسو دغسې خلک چې هغه د الله د دین د وجې نه د زده کړې د وجې نه د الله په لار کې دي هغوی د دنیا کسب او کارونه نه شي کولی اگر چې هغوی تاسو نه سوال نه کوي هغوی ښه صفا سوتره ګرځي د خلکو پرې د مالدارۍ ګمان راځي خو الله فرمایي هغوی ته خپلې صدقې ورکړي ښه بهترین مصرف هغه دغه دی چې تاسو هغوی ته ورکړي چې دا سوال نه کوي او کوم پېښور ګداګر چې دي هغوی ته مه ورکړه. هغه خلک چې هغوی سوال نه کوي خلکو ته ځان داسې نشو کوي چې زه غریب یم. خپله غریبي خلکو ته نه ښکاره کوي، لیکن غریب دی، نو هغه ته صدقه ورکړي، هغه ته خیرات ورکړي. الله فرمایي په دې به تاسو ته ډېره بدله مېلو شي. د دې وجې نه حدیث کې بخاری او ترمذی کې یو واقعه هم راغلې ده. وایي یو سړی هغه صدقه کوله چې زه پټه صدقه ورکړم، چې ووته نو لار کې یو بدکاره ښځه ورسره یو ښځه مېلو شوه. اخذ لي خپل مال پټ ورک صدقه وکړه. سبا خبر شو خلق لګي و چې یاره بیګا یو بدکار ښځې ته یو سړي صدقه ورکړې ده. بس الحمدلله.